เสียงอ่านหนังสือเรื่องพ้นทุกข์ด้วยตนเองปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนาแนวสัมมาทิฏฐิโดยพระอาจารย์คันชิตสุทธิจิตโตชีวประวัติพระอาจารย์คันชิตสุทธิจิตโตนามเดิมคันชิตหอมแพนเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2491ที่บ้านนาเหมืองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครบิดาเสียชีวิตตั้งแต่ครั้งยังเยาว์มารดาท่านจึงต้องทำงานหนักเพราะมุ่งมั่นที่จะบำรุงเลี้ยงลูกๆทั้ง6คนให้มีความเจริญก้าวหน้าท่านจึงมีโอกาสได้ร่ำเรียนในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยครูสกลนครและศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อเรียนจบแล้วเข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปัจจุบันเป็นเวลา9ปีด้วยอุปนิสัยฝ่ายการเรียนรู้จึงเริ่มเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่คณะ5วัดมหาธาตุระหว่างนั้นก็ได้ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาเอกการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ท่านถนัดเป็นเวลา2ปีเมื่อจบแล้วได้อาศัยเวลาในช่วงปิดภาคปลายซึ่งว่างเว้นจากงานสอนอุปสมบทที่วัดมหาธาตุโดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือท่านเจ้าคุณโชดกเป็นพระอุปัชฌาย์ครั้งนี้ท่านบวชเพื่ออุทิศบุญให้แก่โยมมารดาที่เสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ทดแทนคุณระหว่างที่บวชท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นเวลา2เดือนแม้ว่าต้องสึกออกมาเพื่อทำงานใช้ทุนที่ลาศึกษาต่อนั้นท่านก็ยังพอใจที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุดนั่งรถไฟจากนครปฐมไปศึกษาธรรมที่วัดมหาธาตุและตามซุ้มต่างๆแถวท่าพระจันทร์ที่มีการบรรยายธรรมะด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งพอปิดภาคเรียนเป็นช่วงที่มีเวลามากท่านจะไปปฏิบัติธรรมที่วิเวกอาสมจังหวัดชลบุรีอยู่เป็นประจำครั้งนั้นท่านเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ฉลาดปราดเปรื่องมีความรู้ความสามารถโดดเด่นอนาคตไกลบุคลิกสง่างามแจ่มใสมีชีวิตชีวาและชอบเล่นกีฬาฟุตบอลแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนเริ่มที่จะเห็นจิตมีความจางคลายจากกิเลสตัณหาอุปาทานดังนั้นเมื่อท่านทำงานใช้ทุนจนครบเวลา4ปีแล้วจึงตัดสินใจลาออกจากราชการโดยมิได้อะไรใหญ่ดีต่อโลกธรรม8แต่อย่างใดท่านอุปสมบทที่วัดปุรณาวาสตำบลศาลายาจังหวัดนครปฐมอุทิศตนเป็นสมณะผู้สละโลกถือเพศพรหมจรรย์เพราะมีศรัทธาในการศึกษาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพราะเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการได้ก้าวเดินบนเส้นทางปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอริยบุคคลนั่นเองท่านสังกัดมหานิกายอยู่7พรรษาในการบวชครั้งนั้นโดยตั้งแต่พรรษาแรกได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องจากที่เคยทำมาแล้วที่วิเวกอาสมกระทำความเพียรด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจตามอุปนิสัยที่มีมาแต่เดิมและด้วยเหตุปัจจัยที่ได้สั่งสมการปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งก่อนบวชทำให้สภาวะธรรมและปัญญาญาณเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาครูถึง2ครั้งตั้งแต่พรรษาที่2แล้วให้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาอยู่ที่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาสมแห่งนั้นนั่นเองแต่กระนั้นท่านก็มีความรู้สึกว่ายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมจึงบอกลาลูกศิษย์ออกจาริกทุดงไปในสถานที่ต่างๆเพียงองค์เดียวด้วยเป้าหมายคือแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้เมื่อได้ออกทุดงท่องเที่ยวไประยะหนึ่งท่านก็พบว่าพระทุดงส่วนใหญ่เป็นพระป่าสายธรรมยุทธ ดังนั้นเพื่อให้กลมกลืนกับหมู่คณะท่านจึงตัดสินใจลาสิกขาจากสังกัดมหานิกายจากที่เคยเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานมีลูกศิษย์เคารพกราบไหว้มากมายท่านพิสูจน์ความตั้งใจด้วยการอยู่เป็นผ้าขาวถึง5เดือนท่านได้บวชอีกครั้งกับท่านอาจารย์แบนธนากโรที่วัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครถือปฏิบัติตามแนวพระป่าสังกัดธรรมยุทธกนิกายเริ่มนับพรรษาใหม่จนมาถึงปีพุทธศักราช2555ก็เป็นพรรษาที่26ตลอดเวลาแห่งการบวชท่านมีความสมณัติยินดีในเพศพรหมจรรย์เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะพบกับปัญหาอุปสรรคหนักหนาสาหัสปานใดก็คิดแต่ว่าจะแก้ไขตนเองนับแต่วันที่บวชมาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะสึกออกไปใช้ชีวิตทางโลกอีกเลยในเวลานั้นเมื่อท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปถากครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดจึงนับเป็นโอกาสให้ท่านได้ขัดเกลาทิฏฐิมานะที่มีในตนและได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยไว้เป็นหลักปฏิบัติในการครองเพศบรรพชิตอย่างครบถ้วนเป็นเวลากว่า13ปีจึงขออนุญาตออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรแบบอุกฤษอยู่องค์เดียวตามป่าเขาลำเนาไพรป่าช้าและในสถานที่ต่างๆหลายแห่งในที่สุดท่านได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งเห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรมที่นั้นคือเพิงถ้ำในป่าภูไม้ฮาวบนเทือกเขาภูพานอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและณสถานที่แห่งนี้ท่านมีความตั้งใจว่าหากมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติจะอยู่ต่อแต่ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมก็จะจากไปท่ามกลางเงื้อมผาป่าเปลี่ยวและดงกันดารท่านได้ตั้งใจทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนด้วยความอุตสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ย่อท้อคิดหาอุบายวิธีต่างๆเข้าแก้ไขปัญหาอาการทางกายและทางจิตใช้สติปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงชนิดมอบกายถวายชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี2543ถึงเวลาที่อินทรีย์บารมีบริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมท่านก็แจ้งใจในพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอันใดหลงเหลืออยู่เลยเราก็มาถึงได้เหมือนกันหรือนี่ท่านอุทานถึงปรากฏการณ์ที่ท่านได้รู้ได้เห็นอยู่ถึง4เดือนณสถานที่แห่งนั้นนั่นเองและด้วยเห็นในคุณค่าของสถานที่อันเป็นภูเขาสูงอยู่ห่างไกลจากเสียงรบกวนมีชะง่อนผาป่าไม้มีบ่อน้ำซึมอยู่ตลอดปีธรรมชาติบริสุทธิ์สงบวิเวกเหมาะแก่การทำความเพียรท่านจึงดำริการสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบรรดาชาวบ้านญาติโยมที่มีความเคารพศรัทธาในองค์ท่านได้มาช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาด้วยความร่วมแรงร่วมใจจนกระทั่งกลายเป็นวัดป่าภูไม้ฮาวที่ถึงพร้อมด้วยสปายะทั้ง4ในปัจจุบันด้วยโรคม่านตาข้างซ้ายอักเสบเรื้อรังเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ท่านเหลือการมองเห็นด้วยดวงตาขวาเพียงข้างเดียวแต่ท่านก็ยังคงทำงานเผยแผ่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเข้มแข็งด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นไว้ว่าเราจะช่วยเผยแผ่พระศาสนาดังนั้นพระอาจารย์คันชิตแม้จะย่างเข้าสู่วัยชราและสุขภาพจะไม่ค่อยอำนวยนักแต่ท่านก็อุทิศตนอุทิศเวลาให้กับงานพระศาสนาตามปณิธานของท่านในงานต่างๆเช่นงานพัฒนาวัดป่าภูไม้ฮาวให้เป็นสถานธรรมที่สปายะพร้อมด้วยกุฏิที่พักเสนาสนะป่าทางจงกรมทางเดินภายในบริเวณวัดที่มีความปลอดภัยรางกันไฟป่าพร้อมระบบไฟฟ้าน้ำและรอบขนส่งสิ่งของ เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ทยอยมาปฏิบัติอย่างไม่ขาดสายงานภาวนาพัฒนาจิตและอุทิศบุญที่วัดป่าภูไม้ฮาวโดยลงเทศนาสอนพระเนนแม่ชีและญาติโยมด้วยธรรมเทศนาที่เข้มข้นสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีมรรคผลเป็นกันสารวันละ2ครั้งเช้าและค่ำซึ่งได้รวบรวมเป็นซีดีธรรมเทศนาออกมาเผยแผ่แล้วกว่า20ชุด 3. งานสร้างสังฆะซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มญาติธรรมที่มีศรัทธาความเพียรในการฝึกพัฒนาจิตและปัญญาโดยจัดเป็นคอร์ส4คืน5วันที่บ้านไทยจังหวัดนครปฐมเดือนละครั้งติดต่อโทร0897408166งานสร้างสังฆะกลุ่มชุมชนบ้านรุ่งอรุณจังหวัดสกลนครโดยจัดเป็นแบบสนทนาตอบปัญหาธรรมเดือนละ1วันโทรติดต่อ088-548-3288งานเผยแผ่ธรรมณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพโดยจัดเป็นคอร์สปฏิบัติธรรม4คืน5วันไตรมาสละครั้งโทรติดต่อ02-716-7676นำพาพระเนนแม่ชีและญาติโยมจาริกธรรมสู่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดียพร้อมแสดงธรรมณสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีละครั้งแม้จะเป็นงานที่หนักและไม่มีวันว่างที่ได้หยุดพักแต่ท่านก็มีฉันทะต่อทุกงานตามปณิธานของท่านด้วยความเมตตาโดยไม่มีประมาณและด้วยความสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องสืบสานพระศาสนาให้ยั่งยืนมีรากฐานมั่นคงถาวรสืบไป